pa talaga ang buhay ko, bahala na. Sumakay ka sa bike na to. Ang tulang ito'y hinahandog sa mga katsong karampong. Palaging talo sa mga laro ng buhay. Gusto mo ng sige, pagdingin mo kulay manhoday na. Hinaluan na doyong tira. Pagkatapos mo kumain ay walang tinga. Pag hinatulang hindi ka pwedeng umapila. Pwede mo pala bakit di ka kinumbida? Ang pangit mo! Yan ang sinasabi sa'yo ng nanay mo. Mga kapatid na palagi kong ginugulpe. Bumbili mo na laging kundi. Niligaw ng classmate mo pag nilalapitan na sinasabi niya sa'yo. Pwede ngayon ang enrollment mo. Humingi ka ng pera, sabi ng itay mo. Mabahay muna kasi laki ng palasyo. Gamit na bagong biniginawang retraso. Madalas na pa sa bako kaysa sa banyo. Sa dami na pera mo gamit na wallet de bako. Hey! Kumakain ang tuyo sa wana sa bako. Hey! Palakas na natin kasi namang buhang. Hey! Parang isang piraso ng inyong itaka. Hey! Tinawagan mo ba natanggap ka na? Pasado ka sa test sa isang isa mata. Ano? Ng araw ng trabaho, boss ka na. Bakit ako po may taga-umpos ka pa? Kinuna ka ng bitso, ang hala mo. Hindi ka naka-video pero karakas mo. Nagalat na sa YouTube kaya ngayon. Sikat na para din mo, imo'y palabo. Sa kuko, nalaglag sa lupa, inamoy ng aso. Nakapagtataka, ang aso'y tumakbo.